أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإذا رآك الذين كفروا إن يتخذونك إلا هزوا أهذا الذي يذكر آلهتكم وهم بذكر الرحمن هم كافرون. وإذا رآك الذين كفروا او په هغه وخت کې چې وویني تعالی را اے پیغمبره الذين اکسان کفرو چې کفر کړل دي ای یتخذونک دین دي چې تعالی را الا هزوا مگر قابل لټوګو. الله جل جلاله پدې آیات کې د مشرکانو تصور د نبی له صلوات و سلام متعلق بیانې چې دې تا پیغمبر خوڅکه پیغمبر منل خوڅکه چې تا د الله یو حق پیغمبر وین مومنی نو په کوم وخت کې چې تا تی وین نو تا قابل لټوګو غنی تا په سي مسخره وټوګي او بل دا خبره هم کوي بیا تا طرف ته اشاره کوي یو خبره کوي نو داګه مل الله تذکرہ کوي نو دی وای هاذا الذی دا هغه کس دی نعوذ باللہ دی به نبی اسلام هاذا کی شرس په کوالیته دا هغه کس دی یذکر الہتکم چې غیب جنای خدایان استاسو یا یذکر الہتکم تذکرہ د خدایان استاس کوي په مذمت سره دا آغا کس دی نو دی آغا کس کی اشارہ اغسپ کوالی دینا ددی دی طرف حالانکہ اللہ تعالیٰ فرمائی وهم او دی جدی بی ذکر الرحمن هم کافرون دی پا ذکر دا مہربان ذات بانی دی کافر دی کم دا مہربان ذات تذکرہ اکلشی چا واحد لا شریک دی نو پاگی دی کفر گئی او که د دې د بوتانو مذمت ذکر کړی شي بیا نبی علیہ السلام ته د تحقیر اشاره کوي یا وهم بذکر الرحمن وهم بذکر المؤمنین للرحمن مسلمانان چې در مهربان ذات تذکره کوي چې داغه وحدانیت او داغه د تعظیم د تذکره کوي دا مشرکان داغه نه انکار کوي باغه باندې کافرانه دي نو دې خو د مسلمانانو توحید بیانول دا اغین انکاری دی اول طرف تک دا مسلمانانو پیغمبر دا دی دا خدایانو مزمت کی ندیوی دا آغا کستو گروی تستاسو دا خدایانو بدوی یا دا آغا غیب بیانی حالانکه خپلا دا اللہ وحدانیت نمانی او ورپسی اللہ جل جلال ہو یو خبر کی خلقل انسان من عجل انسان د تلوار نه پیدا کړی شوی دی په هر شی کې تلوار کوي دی تلوار کې سوج نه کوي چې د مهربان ذات توحید هغه حق دی او د بوتانو د غي سره شریکول لا نه حق دی او دغه وجه ته اشاره کوي چې الله د مسله او حقیقت هم د انسان بیانې اللہ وی خلق الانسان من عجل پیدا کلیشو دے انسان من عجل دے تلوار اول دے کہ اللہ تلاوی لی خلق الانسان عجولا پیدا کلیشو دے انسان عجولا تلوار گن دے او دل دوی دے تلوار نا پیدا شو مادای دے تلوار دا اصل کدا استعارہ بالکنایا دا عربی کیو دے استعارہ بالکنایا وی لکه مطلب عرب چې کم شه کم صفت په اوکس کې سیوای او سړی کې غصه سیوای نه غته وي ته تشه غصه ته غصه نه جوړي او یو کس کې سخاوت سیوای نه غته وي ته د سخاوت نه جوړي. نو دا رنګ دې انسان په حقیقت کې انسان کې تلوار زیات ده. نو د دې وجه الله پرمهر خلقل انسان من عجل پیدا کړی شوی د انسان د تلوار نه. دا پترت او پیدائش هغه د تلوار دی. او بعض مفسرین دي ده کې د انسان آدم علیه الصلاه والسلام اغست دی لکه تفسیر مزاری. او دي ده کې سعید ابن جبیر په حواله باندې او دا رنگه د بازو صوفیاو په حواله باندې او دا رنگه د مجاهد رحمت الله علیه او کول ذکر کړل چې مراد د دین آدم علیه السلام او بیا مختلف واقعات دی د مجاهد رحمت الله علیه کول هغه بدو او جادم علیه صلات و سلام الله پیدا کو او روحی پکی اچو فلما احیا روح رأسهو قال یا ربی استعجل بخلقی و یا اللہ زمان پا پیدایش تلوارو با زکا اللہ طول مخلوقات پیدا کلا دا جمعی پر از باننی مازیگر یعنی دا دینا مخ که طول مخلوقات پیدا شیو خیری رز دا جمعی با او مازیگر ادم علیه سلام اللہ پیدا کو نجسنگ سر تا روح راغنو یا اللہ تلوارو که دا بس دنوار دا پیدا دنوار دا غروب کی دونا مخ که مخ که زما پیدائش اغا تامنگا. او باز نور واقعات اغا ذکر کردی دی خبارحال انسان اغا کی اغا تلوار دا او دام یاد ساته چی دا خو اللہ جل جلال ہو بیانو که چی دے عجلت کی بہر شیپ عجلت او بتلوار اسر طلب کئی تلوار خشی دے او کبت شی دے. نمظہری لکلی نفس استعجال دا غیر مضمون دے پدے کسی مضمت نشتا خوب تلوار او استعجال پاگی کی افراد او تفرید کمی او زیادے یا دا اغیب بیزای استعمال نو اغا صحیح ندے او تلوار پا خو کارونو کی تا اغیب مت حراغ لے دا لکه د انبیاء امت حالا کله دی یسارعون فی الخيرات دی جلتی کی پنه کوگی فاستبقوا الخيرات نو استباق او مسارعت او عجلت پنه کې کې راخشه او بزایت الوار کول چې اکر روان شي دا مضمون ده چې اکر وسره یا خراب شي یا روان شي یا صحیح طریقې سره ونشي نو دا سی عجلت دا ناکار دی لکه مشرکانو با معجلت کو اللہ کو وحدانیت کی بے سوچ نکو وی عذاب بکل رازی عذاب بمونگ راولا کستا دا دین حق کی اللہ دی کانی رو ری دا مضموم تلوار دا ناکار تلوار دا نو استعجال باہر پی نفسی استعجال آ مضموم ندے دیکھ افراد او تفرید اغا مضموم دے مشرکانو با اغا بزای تلوار کولا او انبیو چکم تلوار اللہ ذکر کرے نیکو طرف تا او اغی طرف تا منڈوالا اغا مضموم ذکر ندا چی اغا دا خیر پا کارنو کیا دا او چکل پا که اپرات او تفریتو چی نبیا موسیٰ علیہ السلام تو اسلامم چی دا قوم نلغن تا کی مخ کشو او تور تا دا قوم نمخ کلالو نو اللہ پاگی بانے تنبیح اکلا حضرت موسیٰ علیہ السلام عاجل تو الیک رب لی ترضا نو قوم رستو بیاس شو گمراش پاگی بانے دا اللہ سنہ سنہ تابرا سوریکم آیاتی فلا تستعجلون اللہ تعالیٰ فرمائی سوریکم آیاتی تلوار مکہ وزب اخیم تاسو تا آیاتی پل عذابونا خوابات مفسرین وائی دا عذاب نمراد اگر بدر کی دے بدر کی والو خوڑل جنگ بدر کی خوابات وائی پا خیرت کی بدر تا اخیم اللہ وزب اخیم خیرت کی نو عذاب دور دے فلا تستعجلون تاسو تلوار مکہ ندیب تلوار کو ندیب انکان هذا هو الحق فامطر علینا حجارتا من السماء یا اللہ کہ محمد علیہ السلام دا دین حق نو پا مونگ با نکانی رو ورہ چھے مونگ دا پتاو لگی دے پا حقی مونگ پنا حقی نو تلوار بے کولا سوچ اغا بے نکو ویقولونا او دی وائی پا تلوار سرا تلوار کئی او شک کئی سوچ نکئی نو دی دا خبر کئی متا حاضر وادو کل بی دا وعد دا قیامت یا وعد دا عذاب ان کن دم کچریتا سو صادقین اے مسلمانانو پدی وعد کی رشتی نی دا اللہ عذاب برازی قیامت برازی نو دا بکھا لئی تلوار بے کول جواب خدا پکارو چې الله تاریخ خولوي دی بوي دا بکري نور پسې جواب پکارو او چون کې الله جل جلاله د قیامت معین وقت ذکر دې ذکر کړي چې الله جل جلاله وقت معینه دراتلو د قیامت دا د سه حکمتونو د وجه پټ کړي پدې باندې انبيو تم اطلاع نه ورکړي چې قیامت وکړي را نو باغی کی حکمت او هغه خبره خو ذکر نه کړه دا خو ارچا ته پتا چې قیامت راځي او قیامت به کله راځي د وخت معین علم دا د الله سره خاص دی جواب هم دلته دا پکارو خدا جواب الله ورنه بلکې د دې ته تلوار الله جواب ذکر کو الله وی دی ولې تلوار کوي کچره دی باندې د عذاب دی لیدلې په کم وخت کې چې دی عذاب راشي او دی د خپل مخونو نه دا اور پاپل وخی او د خپل شاګانو نه دا اور پاغ پله وخی او مددګاران غواړي او دې ته څوک مددګاران نه ملاويږي کدی ځالي دل نه دی په تلوار نه کولا کدی دا حالت لیدلې وې ندی بدا خبره نه کوله چې متا حاصل وه دا عذاب واده وکړي دی بدا نه وې چې قیامت وکړي دی په تلوار نه کولا دی وتا پورې ټوکی نه کولی خو دې هغه حالات لیدلې نه دي کم چې پدی باندې را روان دي نو الله جواب د تاریخ ورنکو البته د قیامت سره هغه سره تخویف ورکو او هغه سره ویرو او دا خبره بیان کتی جدی اصل کې په حقیقت د عذاب باندې جاهل دي کدی ته پته وې دی په مطالبه نه کوله دومره خطرناک عذاب دی نو الله فرمایي لو يعلم الذين کچره پته ویا کسان ته کفرو چې کفر یې کړی دي هینا په هغه وخت کې لا یکفون چې دی نشي د پکلې ان وجوههم د مخونو خپلنا النار اور لرا ولا عن ظهورهم او نه د شاګان خپلنا ولا هم ينصرون او نه د دې امداد کول شي لو يعلم کدی ته دا پته وې نو لما كانوا بتلك الصفه دغه صفت د کفر او د استهزاء او د تلوار په پکې نو ادا به نه ویچ کله برا دي پد شو دی آیات کې الله دو ځایونه ذکر کړ عام طور دا اشرف ځایونه دي شام لا او مخ قران عام طور اشرف ذکر کوي او ادنا پاغي باندې قياس کوي دا مطلب نه چې دینه باندې شي ته په کول نور بدن نه عذاب ته په کول شي مطلب دا دی چې دا یو د انسان په کنټرول کې دی دینه باندې شي ته په کول او دا شات اکثر لاس نه رسی د دې رب هم نشي د پکولې کده بدن هر ای سره کړې دی په کنټرول کې دا او کنه دا داګه نه بدی عذاب د پکولې نشي والله تعالی علم اشاره دی ته دا چې د دې دوه ځایونه نشي د پکولې د هیڅ د بدن یو ریسې نه وا هغه عذاب دی د پکولې نشي بل داتی هم عبادت نه والله وی را بشي دی ته دې کې دا حق نه مني او دا تلوار تلوار کوي نو ناسب براشي بل داتی هم بلکې را بشي دا قیامت دی ته بعد تن نصب په تبهتهم پس حیران بکری دی دیلرا حیران بکری دیلرا فلا یستطيعون ردها دی بیا طاقت نشی درلی او واپس کوله د قیامت او د عذاب ولا هم ينظرون ان بدی ته مهلت ور پېښې د توبه یا د عذر کولو دی ته بیا انتظار نشی کوله چې کله راغی ولقد استهزئ برسول من قبلک په دې کې تسلی د نبی صلی الله علیه وسلم ته او دی ته الله تعالی دلایل بیان کو سره د دلایل انکار کړي نو الله وته تخویب عمر کې پنو رکوم نو سره که تاسو سره د درایلو د الله توحید نه منئ نو ځان نمخ کې کومونو ته وره چې تاسو استهزاء کوي اغه یو استهزاء او ټوکی پیغمبرانو پسې کړی وي نو په غي باندې د الله عذاب را چا پیر شه د ټوکو سزا وته ملو شو نو که تاسو هم د پیغمبر پسې ټوکی کوي تاسو نه هم د الله عذاب چا پیر شي بیا تاسو بچ کولې نشي نو تسلی دی یو طرف ته بل طرف ته تخویب ته او دې تیار ورکی په مقابل کومونو سره ولقد استوذ یا په تحقیق سره استهزاء کړی شوی دا بیرسول نډیر پیغمبرانو پورې من قبل کې پیغمبرستان وړاندې ته مخه پکېګا الله دا غي امداد کړي قوم هلاک کړي فحاک بالذین پس نازل شوی دا کسانو باندې سخیرو چټو کې به کولې منهم انبیاو پورې ما اعذب کانو به استاذون کانو چودی به هغه پورې استاذون ټوکې به کولې چې کوم عذاب بدی ټوکې ټوکې غاڼه الله تعالی فرمایي عذاب ته را چا پیر شو نو کتا سو ټوګ کېوستا سند غنجام دي و اذا با وکرا اکل الذين چوین تعالی کسان کفرو چ کفر کړ دے یتخذون کا دین نس تعالی را الا حزوا مگر قابل ټوکو او دی دا خبره کوي احاذ الذي ادا کس دے یذکر آلهتکم چه تذکر په مزمت سره کوي د خدایانو تاسو یا غیب جن کوي خدایانو تاسو و هم او دی چې الله فرمایي به ذکر الرحمن په ذکر د مهربان ذات سره چا وحدانیت سره ذکر شي هم کافرون هم دې کو پر کی پاوه. خلق الانسان پیدا کړی شوی انسان مینا جلل د تلوارنا سوریکم الله فرمای زرد چې او بخیم تاسو ته آیات خپل عذابونه خپل نه فلات یا خپل نه په صداقت د محمد علی السلام باندې فلا تستعجلون تاسو تلوار مکوي ويقولون ادي واي متى هذا الوعد کله به دا وعده د قیامت دا وعده د عذاب ان کنتم صادقین کچریه د مسلمانانو رښتینی په دې خبره کې لو یعلم الذین الله کچره معلومه یا کسان تا کفرو چې کوپرې کړل دي هینا فاغ وکیل ای کوفونا نوجوهم النار چې دین شي د پکوله د مهنو خپل نور لرا ولا عن ظهورهم او ند شاګانو خپل لرا ولا هم ينصرون او ند دې امداد کول شي ندی بدا سینو کده دی وته پته وی بل تاتی ام باتتن بلک راضی بدی ته قیامت باتتن ناصافا فتبهتهم پس حیران بکی دی لرا حیران بپری دی لرا فلا یستطيعون ردها دی به طاقت نشی لره د واپس کول دی قیامت ولا هم ينظرون او نه بدی ته مهلت ورکه شید توبه او د عذر کولو ولا قد استوزیا برسول من قبلک په تحقیق سره استهزاء ټوکی شو ډیرو پیغمبرانو پس ستان اولان دی فحاقا پس نازل شوه دی بالذین پاکستانو سخیرو چې ټوکی کول منهم انبیاء پوری ما اعذب کانو جودی به هغه پوری استادیون ټوکی کولې یا ولولین یا صدا په برادر نسی کې الله خیر ورکړي دنیا آخرت نسی جهز حاجت نو برابر کړي الله تعالی شي صلی الله